जावी तेरियां तू ना लावी सजना ए विछोड़े वाली दूरियां तू ना पावी ना जावी आ जावी तेरियां तू ना लावी सजना ए विछोड़े वाली दूरियां तू ना पावी तेरे बाजू सावा मेरिया रुक रुक जान वे यादा तेरियां जिंदड़ी नू ना मुकाउन की तेरे बाजू सावा जान मेरे अखियां च वसना है तू बन अरमान मेरे जिंद तेरे नवे लाई मैं दिल भर जान मेरे कल्या मैं की में गुजारा मेरे सजना वे सोने यारा ना जावी आ जावी तेरियां तू ना लावी सजना ए विछोड़े वाली दूरियां तू ना पावी दीदार तेरा एक तेरे दम नाल वे सजना वे प्यार मेरा कियां दा कम होर की बस दीदार